بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبانية آيات اللباتنية اللبات أو سورة النساء كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسى ورمي عشر كان آيه ودن بيهي آياته كتعلق آيه أحكام تأسرد درهان وحوي هديث زوجل بدلاي أومتك هلو بدلاي زوجد اللي بدلاي مركي مهر لسيي إن الله قادا من أيا إلهي سبحانه وتعالى ومارة يا نصوفري وإلهي الحول سبحانه وتعالى هكا قادنا شيء هكا قادنا ودى إلهي نيا هكا قادنا إسانا ودى إلهي إساقو أخذ قاس الظلمة دمج حفنا ودى إلهي أدري إلهي الحول سيد وقادنا إسانا ودى إلهي ayuu barkiin barka kale uu gaaray oo waxa weeye ragii ah weenki kulan uu dhaxmaray oo jimaac ay isugu tageen kaasoo waxa weeye maanta tugaaya adana waxa weeye weenku ballan adag ay idin ku qabteen oo ilaahay waa wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray adoomankiisa gaar ahaan ragga oo inay haweenka si macruufa ku haysaana ama si ixsaan ay ku sii daayaan caadigu kaas weeye ayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay uga waramayaa haweenka muxaramaadka qaar ka mida ayaa ilaahay halkaa uga waramayaa ayadoo mucdamkoodana waxaa weeye aayaddan soo socota lagu sheegaayo xurimad calaykum lagu sheegi doono marka shalay waxaynu soo marnay casharkeenna shalay ilaahay in subxaanahu watacaala inuu mu'miniinta uu dhahay xalaal idiin ma aan haweenka inaad daxashaan idinku kareysiin oo dirqinaysiin marka hadda jaahiliyadii waxyaabihii jiri jiray ayaanu shalay ka soo warannay oo waxay ahaayeen baa la yidhi jaahiliyada carabtu dadka aqaaribtooda haweenkooda ayay dhaxli jireen baa la yidhi hadday doonaan way guursanayeen mahar la-aan ama nin bayna ku daraanay ayagu maharka ka qaadanayeen ama way meermeerinayeen ilaa haweenta ay iska furato ama sidaasayna ku daayaanay dhaminaysa markay dhimatay dhaxli jireen baa la yidhi arrintaasaa marka laga reebay marka waxaa jiri jirtay in waxa weeye wiilku aabihiis zawjadiisa uu guursan jiray markii waxa weeye ay dhimato oo waxaan dhihi lahay markii aabuhu uu dhinto waxaa imaan jiray sida aayaddii shalay aynu soo maraynay ku jirtay waxaa imaan jiray qodagaan dhintay naaskan uu ka dhintay waxa weeye wiil ay san dhalin oo haween kale ay u dhashay ninkaas ayaa maaragtay aa imaan jiray kolkaas ayuu waxa weeye maradiisa dusha ka saari jiray markaas ayuu halkaas ku haysan jiray oo isagu guursan jiray baa la yidhi marka halkan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa inaan haween aabbaha uu caqday nikaaxeedu inuu xaaraam yahay oy markaasi kale ummi ay tahay oo hooyada oo kale ay tahay ayadaana marka soo degtay waxaa meeshaan laga gudagelayaa marka waxaa laga gudagelayaa muxaramaadki haweenkii la xarimay ayaa laga gudagelayaa oo ragga laga xarimaa la yidhi waxaa lagu bilaabayaa marka zawjatul ab ayaa lagu bilaabayaa aabbaha zawjadiisa ayaa lagu bilaabayaa ayadoo sha'nigeeda looqadaayo sidaa horuu soo sheegnane jaahiliyada waxa weeye zawjatul ab way guursan jireen baa la yidhi wax badan marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala halkan ayuu maaragtay ku nahyinayaa in la guursado zawjatul ab oo taxriimkeedu yahay taxriim oo mu'abada uu yahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tankixuuha guursanowda ilaahay maa man ayaad leedahay maa man duul ha guursanowda ilaahay nakaxa ay guursadeen aabba'ukum aabbayowgiinowda ilaahay oo min annisaa'i haweenka ka mid ahowda ilaahay aabbaadiina ayaa la yidhi aabbaada waxa weeye wayn calo weeye oo aabbaha aabihiis aabihiis saas weeye macnaha awowyaasha wixii hataa guursadeen lamid waayo haddii waxa weeye caqad mujaradkiisa kaliya uu ku dhaho xaaraam ayay kaa noqonaysaa oo shardi maahan in waxa weeye aabbuhu u tago zawjadaas shardi maahan weeye caqad mujaradkiisa hadduu ku dhaco way kaa xaaraam noqonaysaa famataa caqada axadin min usuulika calaa imra'atin falaa yaxilu lak walaa liaxadin min duriyatika tazawujuhaa bixaalin waxa weeye usuushaada mid kamida haddii naag uu caqdo ou nikaaxsado xalaal kuu noqon mayso, axad adiga guriyadaada kamida oo faracaagana xalaal noqon mayso. marka hadda ixda almuxaramaat bisi aday kamid tahay musaaharada waxa lagu xarimay ayay kamid tahay zawjatu labkaana la yidhi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tankixuuha guursana maa mandiha guursada nakaxa aabaaukum aabayowgiina ay guursadeen oo min annisaa'i haweenka kamid ahud ilaahay ilaa laakina maa fii qad xaqeeqee salafa hormaray min ficlikum dalika weeye ficilkii aad samay jirteen oo ah inaad zawjatulab aad guursatiin fainahu maxfuun canhu wey kaas waa layska cafiyey. maxaa yeele wixii qabla nahyi ahay laysuma haysto ee waxaa laysu haystaa wixii bacda nahyi ah. ilaa laakina ayuu dha ilaahay maa fii qad xaqeeqee salafa hormaray uu dha ilaahay fainahu maxfuun canhu wey taisalatu qadarkaas waa la cafiyey uu dha ilaahay. inahu ayuu dha ilaahay haweenkaas nikaaxoodu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan folxumo ayuu ahaaday u dha ilaahay wamaqtan carana wuu ahaaday u dha ilaahay wasaa'a waana xumaaday sabiilan min sabiilin jid ayuu u xumaaday u dha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi inahu ay nikaaxuhuna weeye haweenkaas oo la nikaaxsado aabbaha haween uu guursaday oo la nikaaxsado kaana wuxuu ahaaday u dha ilaahay kaasu nikaaxaasu faaxishatan folxumo ayuu ahaaday waa shay qabiixa oo waxa weeye dembi foolxan weeye wamaqtan care ayuu ahaaday dha ilaahay oo waxa weeye sababa lilmaqtiyaa laga wadaa min allahi wa huwa ashadu lbugli waxa weeye caro oo ilaahay xaggiisa ka timaada ayuu sabab u noqonayaa. taasuna waxa weeye caro daran ayaa loola jeedaa oo ilaahay qofkaas uula aroodo. wasaa'a waa xumaaday dha ilaahay bi'sa waa baas lahaaday dha ilaahay sabiilan min sabiili jid ayuu u baas lahaaday waa jid oo baas lahoo xun weeye kaasi u dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka wasaa'a sabiilan taanu maquulun liqowlin maxduufin weeye macduufun calaa faaxisha weeye ay wa maquulan fiihi saa'a sabiilan weeye waxaa iska banaa inuu kalaam musanafa laga dhigo liinshaa'i damiyaa la yidhi oo wasaa'a kaas waa xumaado la yidhaahdo biisa waa baas lahaaday u dha ilaahay sabiilan min sabiilin jid ayuu xumaaday u dha ilaahay amba wasaa'a waxaa xumaaday sabiilan jid ayaa xumaaday oo markaasi almaqsuusu bidami maxduuf laga dhigo layidhaa markaasi waxa weeye haada sabiil ayaa xumaaday. xurimad waxaa laga xarimo u dha ilaahay calaykum gurkiina ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimay iyo wa banaatukum gabdhihiina u dha ilaahay iyo wa akhawaatukum walaalihiina iyo wa camaatukum eedayaalkiina iyo wa khaalaatukum habaryaryaalkiina iyo wa banaatul akhi walaalkii gabdhihiisa iyo wa banaatul ukhti walaalkii gabdhaheeda iyo wa ummahaatukum hooyayaalkiina allaatii hooyayaalkaasoo arlacnakum idin nuujiyey iyo wa akhawaatukum walaalihiina oo min arallaacati nuugmada idinkugu walaala ah iyo wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina hooyayaalkooda iyo wa rabaa'ibukum rabiibooyinkiina kuwa aad korinaysaan allaatii kuwaasoo fii xujuurikum qolalyaalkiina ahaaday oo min nisaa'ikum haweenkiina ka ahaaday allaatii haweenkaasoo dakhaltum aad dukhuusheen bihinna ayaga fain lam takuunuu haddaydaan ahaanina dakhaltum kuwa dukhuula bihinna haweenkaas falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahna u dha ilaahay gabdhood inaad guursataan markaa haweenkaad furtaan iyo wa xalaa'ilu abnaa'ikum ow dha ilaahay wiilashiina naagahooda alladiina wiilashaasoo min aslaabikum dhabarkiina ka ahaado idinku aad dhasheen iyo wa an tajmacuu inaad kulmisaan ayaa ilaahay idinka carrimay bayna alukhtayni laba walaalaha inaad kulmisaan. ilaa laakina ayuu dha ilaahay maa fii qad xaqeeqee salafa hormaray ow dha ilaahay kaas waxa weeye falaa junaax calaykum ay dembi korkiina kumahan in allaha allana kaana wuxuu ahaaday gafuuran alihi dhaafa wixii hormaray qabla nahyi raxiiman alihi naxariiso ayuu ahaaday u dha ilaahay subxaanahu watacaala. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay la xiriirtaa aayadda hadda aynu kasoo baxnay. aayadda hadda aynu kasoo baxnay ilaahay wuxuu ku xarimay nikaaxu zawjatulab, zawjatulab nikaaxeedaa lagu xarimay. waxa markaasi loo soo hormaryare waataan sheegaynay waxayna kamid aheeday waxyaabaha musaaharada lagu xarimay ayay kamid aheeday zawjatulab. Hadda meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ilaahay noogugu jamcinayaa haweenka oo layska xarimay oo waxna laysaga xarimay taxriib oo mu'abada waxna laysaga xarimay caari laysagaga xarimay ayaa ilaahay halkan ugaga sheegaya. Allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala xurimad waxaa laga xarimay calaykum gurkiina mu'miniinow ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimay. Waxaa meeshaan laga gudagelayaa marka kuwa lagu xarimay nasabka weeye. Marka hadda aayaddaanu afar ayay kulminaysaa, waxaa lagu sheegayaa haweenka lagu xarimay nasabka waa todoba weeye, iyo kuwa rallaaca lagu xarimay ayaguna sidoo kale weeye, iyo kuwa lagu xarimay kala musaaharada lagu xarimay, iyo kuwa lagu xarimay jamaca lagu xarimay, afartaas weeye. Waxa weeye wax nasab lagu xarimay iyo wax lagu xarimay rallaac iyo wax musaaharo lagu xarimay iyo wax lagu xarimay jamac ayaa ilaahay noogu sheegaya afartaasaa meeshaa lagu sheegaya. ilaahay marka uu yiri subxaana wa tacaala waxaa lagu bilaabayaa marka kuwa nasabka lagu xarimay ayaa lagu bilaabaya. Ahalihii alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala xurimad waxaa laga xarimo dha ilaahay calaykum korkiina dha ilaahay ummahaatukum hooyayaalkiina ayaa laydinka xarimo dha ilaahay inaad guursataan weeye. Hooyayaalka marka la leeyahay waxay samrinayaan ambay soo koobayaan jadooyinkii ayeeyaashi ama abootayaashi oo markaasi min qabali labi aabaa xaggiisa ka yimiday ambase min qabali ummi hooyada xaggeeda ka yimid oo markaasi waxa weeye ayeeyaalka oo ka yimida xagga aabaa xaggiisa iyo ayeeyaalka ka yimiday hooyada xaggeeda waayo soo egeen hooyaal bay noqonayaan weeye. Taasaa markaasaa la leeyahay oo intaasaa markaasay hooyada markii la yidhaahdo intaas ayay soo shamlinaysaa. iyo wa ammaatukum eedayaalkiin ayuu dha ilaahay, iyo wa ammaatukum xurimad calaykum gurkiina waxaa laga xarimo dha ilaahay ummahaatukum hooyayaalkiina, iyo wa banaatukum gabdhihiina u dha ilaahay, wa banaatukum gabdhihiina. Gabdhaha marka la leeyahay waxay shamlinaysaa banaatu lowlaad iyo wa banaatukum gabdhihiinu ilaahay, kuwa idinku aad dhasheen iyo owlaadiinu gabdhaha ay dhaleen. Oo hadda gabdhahaaga marka lagu leeyahay waxaa soo gelaya banaatul owlaad weeye, owlaadaada gabar iyo wiil waxay ahaadaanba gabdhihii ay dhaleen ayaa soo gelaya. Wa in safalna weeye hoos baa u degaana weeye, gabadhaada gabarhay sii dhashay sii dhashay sii dhashay saas weeye. Ama wiilkaagu gabar u dhalay gabarhay sii dhashay gabarhay sii dhashay sidaas ahaa. wa in safalna weeye wa banaatukum ayaguna saas weeye, oo wixii hoos usii dego oo faracaaga ayaguna sidaasoo kale ayay noqonayaan weeye. iyo wa akhawaatukum walaalihiina u dha ilaahay, iyo wa akhawaatukum walaalihiina, walaalihiina markaasi idinla dhashayo waxa weeye ashiqaatiin oo shaqiiqinaatiin amba waxa weeye kugu habaryo oday weeye, gabdhaha kugu habaryo odayga ama midda waxa weeye kugu aabbaha kaliya ama kuwa kugu hooyada isla mid weeye. iyo wa akhawaatukum walaalihiina u dha ilaahay, walaalaha marka saddexdaas jaanibay ka imaanayaan, kuwa maaragtaya kuwa habaryo odaya iyo kuwa kugu odaya iyo kugu hooya weeye. iyo wa cammaatukum eedayaalkiina u dha ilaahay, iyo wa cammaatukum eedayaalkiina, akhawaatu aabbaa'ikum weeye aabbayowgiina walaalahooda weeye, aabbaha haweenka la dhalatay oo eedada ah weeye, iyo markaasi ajdaaddiina kuwa la dhashay masalanba waxa weeye awoowaha ayaa la dhalatay ayaguna ayeeyadaa waay awoowaha ayay la dhalatay, amase waxa weeye waxay la dhalatay ayeeyada ayay la dhalatay. Waxaa lamida xaggaas aadtaas iyada ku jirtay waxa weeye awoowaha haweentii la dhalatay ayaguna saas oo kale weeye, ayeeyadaasi la dhalatana saas oo kale weeye. wa ammaatukum marka haddii ammaadka la yidhaahdo waxaa soo gelaya markaasi aabbaha haweenka la dhashay iyo awowayaasha kuwa ayaguna la dhashay weeye. iyo wakhaalaasukum habar yaryaalkiina ilaahay wakhaalaasukum habar yaryaalkiin habar yaryaalkiiguna waxa weeye akhawaatu ummahaatikum weye waxa weeye hooyayaalkiina walaalahooda hooyadaa walaasheed weeye habar yar waa layidhaha aayo waa layidhaha walba qolaba say utaqaanaa iyo masalanba jadooyinkiina hooyadaa waxa weeye habarta dhashay iyo sii kaloo waxa weeye iyaduna lasii dhalatay ayaguna saasoo kale weeye iyo wakhaalaatukum habar yaryaalkiina u dha ilaahay iyo wabanaatu akhiya u dha ilaahay walaalkii gabadhiisa iyo wabanaatu lakhiya u dha ilaahay walaalka gabadhiisa walaalka gabadha uu dhalay weeye marka walaalka gabadha uu dhalay waxaad u tahay adeer ayaa u tahay iyo wabanaatu lakhiya u dha ilaahay walaalkii gabadhiisa u dha ilaahay walaalkaa gabadhiisa oo waxa weeye markaasi adeerka aada u tahay ayaa loola jeedaa iyo wabanaatu lukhtiya u dha ilaahay walaasha gabdhaheeda iyo wabanaatu lukhtiya u dha ilaahay walaasha gabdhaheeda ood markaasi abtiga aada u tahay waan soo gelaya hadda intaan owlaadoodaa soo gelaya oo waxa weeye walaalkaa gabadhiisa ood adeerka u tahay ilmahaadana saasoo kale waaye walaalkaa gabadhiisa adeerka u tahay ilmihii ay dhasho ayaguna saas weye ilmihii kaloo sii dhalaana wahaakadaa wey ilaa markaasi hoos laga sii aado walaalkaa gabdhihiisa adeerka u tahay waa kaa xaaraan weye kuwaas adeeraa u tahay waa la ogya gabdhihii ay sii waxay sii dhalaana gabdhihii ay sii dhalaana ayaguna saas weeye iyo gabdhahaas wixii kaloo sii dhalaan ilaa maa laa nihaaya weye wabanaatu lukhti u dha ilaahay iyo wabanaatu lukhti walaashaa gabdhaheeda walaashaa gabdhaheedana abtiyaad u tahay walaashaa gabdhaheeda gabdhahay sii dhalaan ayaguna lamid waa iyo kuwa ay sii dhalaan kuwa ay sii dhalaan saas weye igan iyo wa ummaha marka halkaas intaas waxa weeye todobadaas waxa weeye nasabtaa lagu xarimay allaacana ilaahay wuxuu yidhi waa qaybti labaad iyo wa ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimo u dha ilaahay allaatii hooyayaalkaasoo arlacnakum idin nuujiyo u dha ilaahay iyo wa ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimo u dha ilaahay allaatii hooyayaalkaasoo arlacnakum idin nuujiyey hooyayaalkii idin nuujiyey waxa weeye umurillaac weeye ayagana waa laydinka xarimay laakiin shuruudaa meeshaan ku jirto qofku waxa weeye laba sano asagoon kamilanin ayaa la qaba haa layidhi inay nuujiso haddana waxa weeye shan jeer waa inay nuujisaa oo se waxa weeye canuguna naaskeeda nuugo iskiisa ugaga tagaa weeye sida markaasi waxa weeye xaadiisa lagu caddeeyey marka waxaa la rabaa laba sano asoo horta qofku gaarin in markaasi waxa weeye ay nuujisaa weye laba sano kabacdi naagu hadday qof nuujiso waxa weeye ka xaaraan noqon mayso walow kaana mustaqnan canil laban yaa la yidhi caanahan haba ka deeqsoonaada xataa laakiin hadda imaamu maalikiya waxau qabaa haddii waxa weeye caanahan wuxuu leeyahay isagu hadduusan waxa weeye caanaha ka deeqtoomin daakhilu lxawlayn uu leeyahay hadduusan caanaha ka deeqtoomin daakhilu lxawlayn ayay taxriim keenaysaa haddii daakhilu lxawlayn caanaheeda uu ka deeqtoomana oy id iska nuujisane xaaraan keeni maysou leeyahy oo waxay lamid tahay labadii sano isagoo ka gudbay lamid tahay laakiin waxa weeye imaamuna ashaaficiy iyo rag galantay ukhulaasan yihiin haddana shan nuugmo ayaa shardiya weeye oo mutafariqaada weeye sidaas waxa weeye madhabta imaamuna ashaafici saas weeye iyo maaragtay imaamu axmed ibnu xambalna saasuu qaba oo imaamu axmed iyo maaragtay imaamu shaafici shan ral oo mutafariqaada ayaa la shardiyahay leeyihiin madhabta maaliki iyo abi xaniifa waxay leeyihiin hal mar waxa weeye haddow caanaheeda ou liqo oo hal mar keliya waxa weeye naaskeeda ina soo qabto caano uu ka liqo way ku filantaa taxriimkay leeyihiin ayagu madhabtoodu saas weeye laakiin hadda madhabta imaamuna ashaafici imaamu axmed ayaa waxa weeye waxay waafaqsan tahay xadiidka daahirkiisa marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala iyagoo ummahaatukum hooyayaalkiina u ilaahay allaatii hooyayaalkaasoo ah lacnakum nuujiyey. marka nuugmadanahe waxa weeye sidaa saddexan sheegayna weeye, iyagoo akhawaatukum walaalihiina u ilaahay oo min arallaati nuugmada idinkuu walaa ah, walaalaha waxa weeye ayaguna habartaas aan idin dhalin idinla nuugay weeye, amase waxa weeye habartu kuwa ay idu dhashay ayaguna waa soo gelayaan. calaa ayati xaal xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa macnaha laga soo qaadanayaa, oo nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam yaxrumu min arilaaci u dhahay maa yaxrumu min anasab, xadiis oo bukhaari muslim ay weriyeena saas ahay, oo waxa weeye rilaaca waxaa ku xaaraama wixii nasab ku xaaraama. oo hadda inta hadda nasabka aan kusoo maraynay ayaa laga qiyaasanayaa, inkastoo hadda wax badan meeshaan lagu sheegin, xadiiskaas ayaa samlinayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa maarataya rilaaca ku xaaraama wixii nasabka ku xaaraama weeye. marka hadda sidaas ayaa la leeyahay, oo hadda khamsu ralacaatin shardu waaye taas, waagii hore toban ralacaayay ahaaday waa mansuuqay ahayd taas aayad ahaa jiya jirtaalay oo lanastaha. marka shan oo mutafariqaada ayaa la doonayaa, sidaas ayaana axaadiista waafaqsan madabta imaamu axmed iyo imaamuna ashaas ay saasay qabaan, laakiin maaliki iyo abu xaniifa saa idinku ku sheegnay ayaga maso oo waaxidaho taxriimku way ku filanta, maxaa yeele imaamuna ashaasi isaga waxa weeye qawaaciddiisa waxaa ka mid a kulamaa saxal xadiisi u dhahay imaamuna ashaasi kaana madhabi, oo isaga waxa weeye xadiisku marka uu saxiix noqdo madhabkiisiba weeye, xadiis isaga aan gaarin asiga waxa weeye xugun asaga oo macnaha qawaaciddiisa ka mida khilaafsan saxiixna uu yahay haddii la arko xadiiskaa la qaadaa u dhah. marka hadda isaga saasay ayso madhabkiisu tahay, laakiin imaamu maaliki isaga waxa weeye xadiiska waa la qaadanaya uu leeyahy, laakiin wuxuu ku qeydayaa xadiiskaas waxaa shardiya camalu ahlilmadiinati inuusan khilaafin iyo ijmaacooda uu leeyahy. haddii kaleentood xadiiska isaga waxa uu ku cabi oo ku xambaaraya hadduu camalu ahlilmadiina uu khilaafo inuu mansuuq yahay weeye, oo imaamu maaliki isaga camalka ahlulmadiina ayaa xuja agtiisa ka aalayay, laakiin a'imada kaleentood camalu ahlulmadiina agtooda xuja ka maahnaa layihi. mar haddii xadiis sariixa uu jiro ama nas sariixa haddii lahaayo camalu ahlulmadiina culimada kale agteeda xuja ka maahan, laakiin imaamu maaliki asaga agtiisa camalu ahlulmadiina xuju ka yahay, saasaa ogaa qawaacidoodaa kala duwan. marka hadda ilaahay yihi akhawaatukum walaalihiina oo min arallaacati nuugmada walaalo idinkuu ah, marka halkaas waxa weeye waxaa loogaga baxay qaybtii labaad oo waxa weeye rallaaca wixii ku xaaraam ahay oo markaasi haddana la ikhtisaariyey, laakiin waxaa lagu samlinayaa xadiiskaas ayaa lagu samlinayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyo wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina un ilaahay hooyayaalkooda, haweenta aada qabto hooyadeeda oo sadohda loo yaqaano taas iyadana waxa weeye xaaraamay kaa tahay. iyo wa ummahaatu nisaa'ikum un ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda un ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda, marka haweenta aada qabto hooyadeed iyaduna waxa weeye xaaraam ayay kaa tahay. iyo wa ummahaatu nisaa'ikum un ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda, haddii waxa weeye gabar aad guursato oo caqadkaagu uu ku dhaco xataa haddaadan u tegin waxa weeye hooyadeed xaaraamay kaa noqonaysaa caqadkaas mujaradkiisa. iyo wa ummahaatu nisaa'ikum un ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda un ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda ayuu dhay ilaahay subxaana watacaala, waa la yaqaanoo dadku waxay u yaqaaneen sodoha ayuu u yaqaanin. iyo wa rabaa'ibukum un ilaahay rabiibooyinkiina, rabaa'ibtu waxa weeye jamcu rabiibatin weeye, hadda meeshaan waxaa laga gudagelayaa wixii musaaharada lagu xarimay. rabiibadu waxa weeye bintu zawjati weeye naagta aada qabta gabadheeda waaye, naagta aada qabta gabadheeda oo waxa weeye adigu aadan dhalin, haween aada qabtaa gabar ay leedahay gabadhaasna waxa weeye adigu ma dhalin, taasaa loola jeedaa rabiibo ayaa la yidhaah. iyo wa rabaa'ibukum un ilaahay rabiibooyinkiina allaatii rabaa'ibtaasoo fii xujuurikum qolalyaalkiina ahaaday, hadda waxa weeye kuwaad qoraalkiina ku barbaarinaysiin waxay iska noqonaysaa sifo oo muwaafiqa lilkhaalib waayaalayn, waa sifo oo iska waafaqday sida khaalibta ay mafhuum yeelanayso oo laga qaadan maayo. Tii waxa weeye guriga aan lagu barbaarinayn inay xalaal noqonaysa laga qaadan maayo, laakiin waxay culimmada islaamku yidhaahdeen sida khaalibka gabadhu waxaa la yidhi meesha hooyadeed ay joogto ayay sida badanaa ku barbaartaa, oo haddii hooyadeed nimaan aabaheed ceen uu qabo sida khaalibka ayada ayay maaragtay ku akortaa. Laakiin wiilka waxaa dhici karta inuusan maaragtay hooyadiis oo nin kale uu qabo inuusan gurigeeda ku barbaarin, laakiin gabdhuhu waxa weeye waxay u badan yihiin inay guriga hooyadood ay ku barbaaraan. marka mafhuum ma leh waxaa laga cabiray hadda waa sifa muwaafiqa lilkhaalib baa layidhi, mafhuum yeelamayso. oo min nisaa'ikum, haweenkiina xaggooda ahaa uda ilaahay allaa sii haweenkaasoo dakhaltum aad dukuusheen uda ilaahay biina ayaga haweenka markaas waxaa loola jeedaa aad dukuusheen u ilaahay, oo haweenkan waxa weeye gabdhahooda xaaraanta idinka noqonayaan waxaa shardi ah in haweenkaas la dukuulo, hooyada la dukuulo weeye. faylam takuluu, haddaydaan ahaayeen uda ilaahay dakhaltum, kuwa dukuula biidna haweenkaas uda ilaahay, falaa junaaxa, dambi calaykum, korkiina maahana uda ilaahay gabdhahooda inaad nikaaxsataan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fain lam takuunuu, haddaydaan ahaanina dakhaltum, kuwa dukuula bihinna haweenkaas, haddaadan haweenki dukuulinooda macnaha u tegina falaa junaaxa, dambi calaykum, korkiina maahana uda ilaahay inaad gabdhahooda aad guursataan, waa ka goorne idaa faaraqtumuuna, markaa hooyaalkaad furtaan. oo waxa weeye gabadhaan rabiibadaah markay xaaraam kaa noqonayso waa marka hooyadeed loo tago, haddaan hooyadeed loo tegin ee hooyadii markii la nikaaxsa hore laga furo gabadheedii waxa weeye waa la guursakarayaa. iyagoo xalaa'ilu abnaa'ikum, uda ilaahay wiilashiina haweenkooda, iyagoo xalaa'ilu abnaa'ikum, wiilashiina haweenkooda ama wiilashiina naagahooda, wiilkaaga waxa weeye naagta uu qabo ayaduna xaaraamay kaa noqonaysaa. alladiina, wiilashaasoo min aslaa'ikum, dhabarkiina ka aaday, macnaha waxa weeye wiilasha idinku aad dhasheenaa loola jeeda, wiilkaaga aad dhashay gabadha uu qabo xaaraamay kaa noqonaysaa weeye. wiilkaad dhashay min aslaabikum, uda ilaahay waxay khilaafsan tahay bikhilaafi man tabanaytumuhum, weeye dadkaad idinku ka wiil yeelateen kuma jiraan weeye. falakum nisaaxu xalaa'ilihim, weeye qofaad adugu iska soo korsatood wiil ka dhigatay oo waxaa la yidhaha maaragtay atabani yaa la yidhaahay, kaas waxa weeye haweentii oo isagu uu qabo hadduu iska furo waa ku banaanaaysa, maxaa yeele hadda waxaa lagu rajinayaa bacdu lmunaafiqiin haddii ilaahiy ay ogsayn doonaahe ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu guursada zaynabo bintu jaxshi oo waxa weeye zayd ee maaragtay ninkii la dhihi jiray oo waxa weeye uu guursaday ayay waxay ku aadayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa zaydka wiil yeeshay. markaasay waxay yidhaahdeen ina muxamedan tazawaja xaliilata ibni, muxamed wuxuu guursaday wiilkiisii gabadhiisa. haddana zayd nabigu calayhi salaatu wasalaam ma uusa dhalin haddii ilaahay yidhahda bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suuratu laxzaab aan ugu tegi doonaa. marka min aslaabikum qayd waaye, marka halahaasine waa inta markaasi waxa weeye lagu xarimay taas weeye. iyagoo aan tajmacuu inaad kulmisaan uda ilaahay bayna alukhtayni, laba walaalo ah, laba walaalo in laa kulmiyo nasab ama halaac walaalo ku nikaax lagu kulmiyo, waxaa yeele ilaahay markaas kuwa lagu jamciyey gabadha iyo eedadeed iyo gabadha iyo habaryarteeda ilaa maa fii mooyaane qasilahu harmarow ilaahay jaahiliyadii oo samay jirteen, kaa waa laydin dhaafaya. ina allaha allana kaana wuxuu ahaada kafuura alii dhaafa raxiiman alii naxariisa ayuu ahaaday. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay haweenkii muxaramaadka ahay oo nikaaxooda layska xarimay ayaa allah subxaanahu watacaala uu naga soo waramay aayaddii casarkeenna ugu dambaysay iyo aayaddii ka horaysaba. marka waxa weeye aayaddii xurimad calaykum ummahaatukum waxaa ilaahay noogu soo sheegay afar qaybood, waxaana lagugu soo sheegay wax nasab lagu xarimay iyo wax halaac lagu xarimay iyo wax lagu xarimay musaaharo iyo wax lagu xarimay jamac lagu xarimay. marka hadda jamac waxa lagu xarimay ayaa noogu dambeeyey casharkeenoo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa an tajmacuu bayna alukhtayni ud ilaahay, waxaa alla idinka xarimay laba walaal ah inaad kulmisiin uu ah, oo nasab walaala ku ah ama nuugmo walaala ku ah inaad nikaax lagu kulmiyo. Nikaaxa lagu kulminaayo ayaa markaasaa la diiday oo xaaraam weeye, ee si waxaa weeye maaragtay iyagoo mutafariqaada waa la guursan karaa, oo naaskan haddaad walaal haddaad furto walaasheed waad guursan karaysaa, habaryarteed yaad guursan karee, eedadeed waad guursan karee, laakiin waxaa la diidayaa nikaax in lagu kulmiyo alle ayaa la diidaya, taasaa xaaraam weeye. Marka waxaa bannaan sidaan horu sheegnay kula waaxidatin cala alinfiraad weeye, mid walba waxa weeye in goonideeda lagu guursado, iyo waxaa haddaa bannaan baa layihi milki in lagu wada kulmiyo, laakiin hadduu milki qofku ku kulmiyo oo labadaa waxa weeye walaalaha oo addoon ay u noqdaan amba gabar iyo habaryarteeda amba gabar iyo eedadeeda, waxa weeye mid ayaga kamida ayaa u bannaa inuu milku yamiin oo ku wadiyo, midda kalena way xaaraam noqonaysaa. Haddii waxa weeye mid uu doorto midda kalentood meesha way ka baxaysaa. Marka haddaantaas wax yar ugu laabanno, waxa weeye nikaaxa sidiisaba waxaa maaragtay loo diiday baa la yidhi, nikaaxa oo lagu jamcinaayo haweenka kan oo loo xarimay baa la yidhi, gooni gooni waxaa looga dhigay ilaaha socodmaya, laakiin culummadu waxay yidhaahdeen haweenka waxaa lagu dabeeciyey baa la yidhi qiiro wax la yidhaahdo maseyr, oo naagu waxa weeye naas haddii lala guursado qaali ka maahano way ka maseyraan. Maseyrka labada haween ay kala qabaanne sida qaalibkaa waxaa dhacda inay dhexdooda cadaawo ay taalo, oo waxa weeye dad isjecel aysan ahaynin. Marka xigmada rabbaaniga ah waxay keenaysaa haddii waxa weeye laban haweena oo walaalaha laysla guursado, waxaa imaanaysa qiiradaasu meelna aadi maysa way imaanaysaa. Marka waxa weeye qaraabada raximkaana in la xariiriyo waa faral, oo waxa weeye waa shay isleys amray aad iyo aadna shareecada u weyn. Waxaa imaanaysaa layihi markaasi laba haween haddii laysla guursado iyagoo isla dhashanin isla guursado, way isu masayraayaan, markaasay col ay qaadayaan, way isculaadinayaan, maxaa yeele haweenka dabcigoodu meeshaas waxa weeye marna ka toosi maayo. Marka markay isculaadiyaan waxaa dhacaysa xaqi oo qaraabanimada isku lahaayeen in meesha ay ka baaba'do ayaa imaanaysa, oo markaasi meeshaas arrin weyn oo dhibaatole ay ka dhacdo. Marka haddii waxa weye la isculaadinayo waxaa roon dadaan markaasi qaraabanimo aan markaasi aan meesha ayna uga baaba'ayn oo waajib uusan ku qubayn inay arrintu ahaato. Kolka waxa weeye waxaa la xarimay ilaahay xigmadiisa uu xarimay in nikaax lagu jamciyo ayaa ilaahay xarimay baa layidhi. Marka haddana ilaahay wuxuu yihi ilaa maa qad sharafa ud ilaahay ilaa laakine maa kii qad xaqaaqee sharafa hormaray jaahiliyadii, maxaa yeele jaahiliyadii dadkan hadda aan soo sheegnay waa layska guursan jiray, oo walaalahooday guursan jireen, eedayaalkooday guursan jireen, habaryartooday guursan jireen, naago ayay maaragtay isla dhashay isla guursan jireen. Marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay wixii jaahiliyadii hormaray falaa junaaxa calaykum fiihi weye, kaas dembi korkiina maaha, maxaa yeele dadku wax sharciya ma lahayn markaas. ilaahay subxaanahu watacaalaana wuxuu ahaaday mid kafuura oo dhaafa wixii hormaray qabla nahyi, waana mid naxariiso, ilaahay waa idiin naxariisanaya. Marka hadda waxa weeye haweenkan oo muxaramaadka oo hadda laga soo waramay, haddii haween wixii haweena oo layska xarimay taxriim oo mu-abada, waana waxa weeye wax caara laysagaga xarimay, waana waxa weeye taxriim oo mu-abada oo weligiis jiraayo. Hadda kuwan waxa weeye jamaca ah, waxa weeye taxriim oo mu-abada maaha. Intaan kaleentood waxay gaarayaan baa layidhi markii laysku soo kookoobo taxriim mu-abada haweenka lagu xarimay labaatan iyo kow weeye. Hadda meeshaan layrta aan ku sheegnay waxaa lagu soo dirayaa shan ayaa lagu soo dirayaa, waxaa markaasi soo aruurinaya culummada waaweyn oo fuqahada kutubta waaweyn ayaa laga helayaa, sida hadda maaragtaya ibnu xajar alhaytami iyo kutub badan ayay dhigaya oo kalen. Waxaa markaasi lagu darayaa oo taxriim mu'abada layska xrimaa leeyahay kuwa hadda aan soo sheegna lagu diraya umuur mawduu'ati bishubhatin wa banaatiha wey naagta waxaa weeye shubhada lagu wadiyey iyo gabdhaheedaa la yidhi umuur mawduu'ati bishubhatin wa banaatiha wey waxaa markaasi naagta shubhada lagu wadiyey nimaa masalanba waxaa weeye naag shubha ku wadiyey shubhadu waxay keenaysaa ayadoo ciddatu nikaax ku jirta ayay waxaa weeye ninkii guursatay ayadoo cidda ku jirtay nin guursatay marka ninkina sidaas ayuu ku wadiyey nikaaxaas waxaa leeyahay nikaaxu shubhaa la yidhaahda wadigaasna wad ushubha ayaa la yidhaahda naagtaas oo shubhada lagu wadiyey hooyadeed taxriim oo mu'abad ahay kaa xaramahaysa laakiin naagtaas iyadu laftirkeedu kaa xaranaha maysa laakiin hooyadeed ayaa loola jeedaa iyo waxa weeye naagtaas oo shubhada lagu wadiyey gabdhaheeda gabdhaheeduna taxriim mu'abada ayay kaa xaraam ahaanayaan ee la dhihi maayo naagtaan shubhaan ku wadiyey nikaax ayagu saxiixa maahayne gabdhaheed yaan guursanaya amba hooyadeed maan saxaysa taas xaaraan weeye waxaa lagu soo diraya oo kalentood umuur mawduu'ati bimulkin bimulkin wa banaatiha weeye umuur mawduu'ati bimulkin wa banaatiha weeye waxa weeye naagta milku yamiin lagu wadiyey addoon qofku iska leeyahay oo waxa weeye milku yamiin uu ku wadiyey hooyadeed waxa weeye taxriim mu'abad ay ka xariman tahay addoontaas milku yamiinta lagu wadiyey gabdhaheeduna ninkan milku yamiinka ku wadiyey gabdhahaas iyaguna taxriim mu'abada ayay ka xariman yihiin shan waxa weeye midda shanaadne almulaacana weeye naasi lala licaantamo licaan licaanku waxa uu keenaa taxriim oo mu'abada ayuu keenayaa naasi mulaacanada aheedna ayagana waxa weeye waxay qofka ka xarimnaanaysaa taxriim oo mu'abada ayay ka xaraam ahaanaysaa marka intii aan soo sheegnay shantaas markii lagu daro waxay isku noqonayaan taxriimka mu'abadka inta labaatan iyo koob isku noqonaya marka hadda intaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu xarimay taxriim mu'abada taxriimka mu'abadka haweenka la xarimay waa koob iyo labaatan weeye koob iyo labaatankaas weeye hadda meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa kuwo ayagana waxa weeye nala ka xarimay laakiin taxriimkoodaanu mid caari la uu yahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walmuxsanaatu xurimad calaykum ta horay ku cadfan tahay wa xurimad calaykum korkiina waxaa laga xarimoo dhi ilaahay almuxsanaatu ayuu dhi ilaahay kuwii waxa weeye la dhowray dawaatu laswaaj weeye nimanka ku u saaxiibtahay naagaha nimanka qaba weeye oo min annisaa'i haweenka ka mid ah odhi ilaahay inaad guursataan qabla mufaaraqati aswaajihina weeye raggooda intaysan faariqun ka hor naag nin ku xiran waxa weeye nikaaxeeda xaaraan weeye xur ha ahaadaano muslimaad ha ahaadaano kitaabiyaad ha ahaadaano naag la qabaa waxa weeye nikaaxeedii ma banaan xaaraan weeye iyo walmuxsanaatu yow ilaahay kuwii la dhowray oo maaragtay yaa la guursaday wey la qabay walmuxsanaatu kuwii la qabay haddaa isaga daabsamaa dhib mala weye haweenkii waxa weeye oo la qabay ayaa loola jeedaa haweenkii la qabay ayaa loola jeedaa iyo walmuxsanaatu yow ilaahay kuwii la qabay oo min annisaa'i haweenka ka midane ayagana waa laydinka xarimuu dhahay laakiin taxriimkaanu mid oo markaasi wax caari la weeye oo marka ninkeedu uu qabo kaliyaha loola jeedaa ninka haduu furo oo waxa weeye haddii ay soo marto waxay laga doonaya inay soo marto waxa weeye markaasi ninka waa u banaan tahay qofkaasi u banaan tahay markaas oo markaasi nikaaxeedu hore uu banaanay ilaa ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala min annisaa yaa layidhi moogta saalaxaysasnoonaya ilaa maakii mooyaane ayuu dhahay ilaahay malakada imaanukum rigaalkiina ay mulkiyeen oo addoommana weeye naagaha la qabo waxaa la soo roodayaa ilaa maakii mooyaane ayuu dhi ilaahay malakad aymaanukum hirigyaalkiina ay milkiyeen oo addoommana weeye oo macnaha sabii ayaa lagu soo milkiyey kuwaas waxaad leedihi inaad wadishaan weeye wa in kaana lahunna aswaajun fii daari alxarbi waxa weeye ragba ha lahaadaano oo daarulxarbi meesha laga soo qabanayo dagaalku ka dhacayo oo gaalada looga soo qabanayoba ragka ku lahaadaana weeye laakiin waxaa iyadana shardiya bacda alistibro markii la istibrooye kabacdi ayaa markaasa waxa weeye wadigoodu markaasuu banaan yahay oo markaasi waxa weeye hadday addoon ay kuu noqdaan. Marka hadda kuwaasaa la islimoonayo maxaa yeele haddii ayaga lasoo qafaalo waxa weeye qafaalkaas lasoo qafaashay binafsi sabyi ayay addooman ku noqonayaan. Markii sidaas ay noqdaane nimankii daarulxarbi ku qalay nikaaxoodi meeshaasuu ku baaba'ayaa oo gaalad ahay dad gaala ayaana loola jeedaa ee dagaal jaahiliya oo ahliya dad lagu soo qabsay marnaba xaaa qof muslima xaaraan noqon xalaal noqon maysa. Dad islaama waxa weeye haweenkuisa oo lasoo qabsaday xalaal noqon maayaan kuwaas xaaraan weyi. Haddaa marka la leeyahay daarulxarbi waxa weeye gaalada xarbiyiinta oo lala dagaalayo goobta xarbiga gaalada xarbiyiinta lagu soo qabsadaa loola jeedaa. Inti markaasi waxa weeye dagaal ahliya la gelahay islaamku wuxuu ku cisoogayaa gaalada ina loo duulo ha lasoo qaniimeysto haweenkoodana ha lasoo qabsado. Inta waxa weeye dad muslimiina waxa weeye haweenkooda wax la yeeli lahay de waxa weeye taas waa wax iyadana islaamnimada ka baxsan waxa la samaynayo. Islaamku wuxuu ku sharaf sharaf waaye oo ku sharaf beera taas weeye inuu isagu dhexdiisa saa isu waxeeyo oo ficilkii gaalada isku sameeyo. Kitaaballahi yowda ilaahi subxaanahu watacaala kitaabadaa waxa weeye waxaa lagu nasbiyey masdar oo waxaad leedahay kataba allahu dalika kaas ilaahay ayaa qoray kitaaballahi ilaahay qoradiisa calayhim wakiina ilaahay ku qoray kitaaballahi yowda ilaahay waxa weeye masdaraa lagu nasbinaya almu'akadu licaamilihi almacnawiya weeye oo laga faa'iideysanaya ilaahay qowlkiisa xurimadaas weeye maxaa yeele taxriimkan iyo faralkan iyo kadbigaanu bimacnaa waaxid weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kataba dalika kaas ilaahay waa faral yeelay kitaaballahi ilaahay faralyeeyadiisa ka dhigi kartaa calaykum korkiina ayuu ku faral yeelay kitaaballahi kataballahi dalikaas ilaahay waa qoray kitaaballahi ilaahay qudadiis calaykum korkiina ayaa ilaahay ku qoray xugka hadda lasoo sheegaa weeye. wauxila alla waa xala wauxila waa la xalaaleeyey wauxila waa la xalaaleeyey udha ilaahay lakum idinka udha ilaahay maa fii waraa'a dalikum kiinaa lasoo sheega kasoo hara. haddii kalantood faacil lagu binaayo waa xalla ilaahay waa xalaaleeyey udha ilaahay mu'miniinow lakum idinka maa waraa'a dalikum kiinaas lasoo sheegay wixii kasoo hara weeye waxaa laga wadaa siwaa maa xurima calaykum min annisaa weeye wixii haween laydinka soo xarimo hadda lasoo sheegay wixii kasoo hara ayaa ilaahay idiin xalaaleeyey macaana laydinkuu xalaaleeyey an tabtaguu si an tabtaguu inaad dalabtaan udha ilaahay haweenkaas biamwaalikum maaliyaalkiina aad ku dalabtiin an tabtaguu si an tabtaguu inaad dalabtaan udha ilaahay biamwaalikum maaliyaalkiina aad ku dalabtiin oo waxa weeye mahr amase waxa weeye saman maharku waxa weeye naastii maharkeedii la siiyo ama waxa weeye addoon hadday tahay la iibsado sidaasaa looga jeeda hadda addoon uma jirteen addoon waxaa la heli lahay markii waxa weeye gaalada lala jihaado oo jihaadiisa ilaahay la galo ayaa addooma la heli lahay laakiin hadda cid addoon noqonaysa ay ma jirto. an tabtaguu fi an tabtaguu inaad dalabtaan ud ilaahay biamwaalikum maaliyaalkiina aad ku dalabtaan oo sadaaqa sadaaqa waxa weeye naasa la guursanayo oo mahar loo yeelo maxaa yeele maharku waxa weeye muqaabalatulbulc weeye amase saman oo markaasi waxa weeye addoon lagu iibsado wixii intaas kasoo haraa ilaahay idiin xalaaliyey ud ilaahay inaad maalkiina saas ugu dalabtaan. muxsiniina xaal aatiina ud ilaahay kuwa guursanaya gayra musaafixiina xaal aatiin kuwa biyo daadinaya qeyrkooda ud ilaahay muxsiniina xaal aatiin kuwa guursana ud ilaahay eesaanka meeshaan hadda mutazawijiina layla jeedaa amase milkinaya weeye gayra musaafixiina kuwa biyo daadinaya qeyrkood xaal aatiin macnaha kuwa zinaysanaya qeyrkood xaal aatiin oo naagaha waxa weeye maal in lagu dalbo ayadoo markaas in laga zinaysto la doonayo waxa weeye xaaraam weeye taas gayra musaafixiina. hadda zinadi ayaa waxaa lagu magacaabaa la yidhi shifaax ayaa lagu magacaabay sabxigaa waxaa la yidhahdaa waa sabulmaa ayaa la yidhi biyo meel lagu shubo biyo haddii qof meel uu ku shubo sabxi ayaa la dhahaa la yidhi marka zinadi ayaa sifaax lagu magacaabay waxaa loogu magacaabaa la yidhi lianna zaaniina la yidhi kuwa zinaysanaya laa yuqsudaani ilaa sabalmaay لأن الزانيين لا يقصدان إلا صب الماء ولا يقصدان النصر نالي وها مركز السفاح لهم العالي أو صب معنيه فيها وها ليلي لغرسني سنة ثانية موقف دا يبالي إلا بيها إلا يسقب عليان مويان فهذا المطل إيو حيو قصد ما يان مدام إلهي وحو أهيسين أهانا يان معايا إلى جهاز كأوحايا إلى جهاز التناسلية ليلة وجهاز دي عرسان أصدى وحاوي زنعي غير في الله في رمى يهوه إلهي فقدرها الناسا وفقدرها ويضغانا يان حيث ما سوى حاوي هو جيدلون وحاوي إلى بيها إسقب عليان وي قرب نوم قصد يان وي معايا لأصدك سقل فاشينا أصدك أسوي مركا صود إلهي غير مصافحين أو إلهي فوبيا بعدين غير كود حالة فيه الله على هذا نكاح أو طبع إلى كبو ستان الله هوي هوي سمار كولا كبو ستان حي الهوينكو سنو ضبو هوي وحا أواجب هيا وحوي أو مركاسي مقابلة البلعة وحوي وحو نقون يا نهر كاسيو نقون يا حديها دو حوي ناسي ننكي أنقصو ناك أنقصوها دي وحوي إساقي مركاسي أو ناغي سنه وحاوية وحي كلا واجبة يوحا واجبة نفقة واجبة كفوة واجبة مسكن ايها واجبة معاشرة بالمعروف ايها واجبة وحا صنوية مانا ايها مركة هذا مركة وقضل بايه بدا وحالة غيابة اني اقضان ان تبتقوا باموالكم مال ناس الودون ايها وحاوية بس كقاركيس ليس ناس وماذا بقى انكاره ناس ان مال لقديه مويانا سكة لانتوت انا منك الوين نكاحيني وهوية ناس أدوان ما هوية ناس ننكا عمرك اللي أغداية فقطان يسوى وحو بحناية هو أنبو وليما أنبا تضوعة أما وحوية دك يسوى وكفر مين أول قوني لكن إلا إذا إنت سجادين بيبيني ناس اللي قولني كحماية هو قبضان إنت سيكو حرنتاي تاسي وحوية وان لقان حموية هذين ماسا في لباس أي كتما لنه وحا إمانا يا مرتاسي في دم بغير إن قصتاك وحقوياش معايا الرسول كان عليه الصلاة والسلام هو إذا جاءكم من ترلون دينه وخلقه فزوجوه يوله هدو ديني ما لقف دين تيسة إي أخلاقيسة غالي أكتهي كل شاح يوله وإلا تكون فضنة فعل وفساد هدي أديان ويسانة فضنة إيا فساد أيا معا يوله مرسى أديها وانك الوحر العبد الوحر وما الوحر في صلاة طبعا كذبيها يقف عليها دونا حول الدحيرين قبل يسوهم جاء ناسي بقى عن تقوين انت سوح ولا لقى قاضي وعوي وقف قرص وحي أصغو عن ذي بقلب أو قب حيو ربك كان فالي وغيه سواب بنان سيوي معايا لصدق الله وحوي واحد لبحي سواب بنان لكن الجيس هاي وحيابه أو لقى قاضي إذا فرصدا لقى سيدي سنة هو سيسا له سنقب حيوين لقى إكراه فقا وحوي ما رسيا شيء أفي عن أولا سنقون مايا هذا هو نوع سوق سوحل لك هلي مايو وحتى إذا له أو مركزي وحل جد يوسع يما مركز وحوي ضدك وحافي عن وح شربت شرعوية لأنه دوران وحوي قفك أنا ضو حلبها وفلات وي هذه كلام ثور وح عن قفك واجي كأين إلا وح حرمه أو الروح هيو وح بنان ما هنتاس ولا نوع سوق هلا نح ولا خير كينا يما هنتا إذا داري ما ينقواس معايا لقف كان شرفتي سيد مايا بس وحيابها سوماريلا بقن حمو او اي قبان وي مرك اله يقول سبحانه وتعالى فما من ماذا وحاوي من ايالا قدقيا فما من روح عيود اله استمتعتم اكو استمتعان الاله وحاوي اكرها حيثتين به منك او منهن عوانك اهود اله ممن تزوجتم ايه ناليها جوزتين هذي ابو وضفانا لقوضا فما من روح عيود إلهي استمتعتم أكرا عيستين به من قول إلهي أو منهن هوانك أتحق وضعود إلهي فآتوهن في عيود إلهي وجودهن مهريا القرى فيه وناس يجيل وإستمتاعه ووضي يوليب الولجي ذا وحال لابد إن مركاسي مهركي وأول واجب أوي هذا وحاوي مهركي أياه وحال غمق عريب علي أجرى غمق عريب لأنه في مقابلة في الاستمتاع وي استمتاع عن مقابل كيف وي اي حاجة ذات لها معنى لي مركز هذا عايد داني وهو waxay cadaynaysaa haddii haweenki saas loo guursaday la istimtaaco inuu maarki markaasi waajibayo. Haddii hadda waxa weeye iyadoo qabla listimtaac la furane maarka caqabka haddii lagu sheegay nisul musama ayaa waajibaya, haddaan lagu sheeginna mudca ayaa waajibayso. Waa tan kusoo mari jirnay suuratu lbaqara weeye, fayaashuhunna siiyow dhailahay haweenkaas, wujuudahunna mahariyaalkooda siiyow dhailahay. alla fii farartum lahuna weeye maarkii waxaa loola jeeda aada u qadarteen siiya ley saasay noqonaysaa weeye. marka hadda saas weeye, haddii masalan manaasi waxa weeye mahar aan caqadka loogu sheegin dukuulna uu dhacsee la yeelaya saas muqararay kutubta ku tahay weeye, mahru masal ayaa waajibaya maqaas. fariilatanow dha ilaahay xaal ay taatii fariilahu dha ilaahay, fariilatanow dha ilaahay xaal ay taatii fariilahu dha ilaahay. oo markaasi waxa weeye faral weeye cayle maharki markaasi waxa weeye waa waajibaya waa faral weeye. walaa junaaxa dembiyow dha ilaahay calaykum gorkiina ma ahan fii maa kii taraalaytum aad isugu raali noqotiin idinka iyo haweenkow dha ilaahay bihi maaga. walaa junaaxa dembi calaykum gorkiina ma ahan fii maa kii taraalaytum aad isugu raali ahaataan antum wahuna weeye adinka raggiya oo haweenkan guursaday iyo haweenki la guursaday min bacdi alfariidati fariidadaas bacdigeedow dha ilaahay. macnaha waxa weeye wixii ayada faral u noqday oo mahar ahay haddaad idinku wax isugu raali noqotaan wax isu daysaan dembi korkiina ma ahan u dha ilaahay. inay naasi waxa weeye ninkii maharka ay u dayso ama isay bacdi u diyeyso ama ninku laftirkiisu maharka u badiyo oo haddii masalan buu ahay milyan uu ahay laba milyan uga dhigo boqol milyan shan boqol uga dhigo boqol haddau ahay boqol iyo kontan uga dhigo saas weeye, amay iyadu markaasi wax ka rido amay wixii oo dhan ay ka dayso. maxaa yeele waa tan kusoo mari jirna suuratu lbaqara ilaahay inuu yihi walaa shamsa walfadla baynakum ilaahay inuu dhahay ina allaha allow dha ilaahay subxaana watacaala kaana wuxuu ahaaday caliiman allay ku cilmile khalqigiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay. oo waxaan hadda ilaahay uu jidaynaayo sida alla uu u jidaynaayo ayaa loogugu camal falayaa, sida alla uu jidaynaayo subxaana watacaala ayaa loogugu camal falayaa weeye. ilaahay subxaana watacaala sidau u jideeyey waa si markaasi waxa weeye cilmiga ilaahay ku dhisa. wax markaasi cilmiga ilaahay ka baxaya maaha, cilmiga ilaahay ku qudantaa arrintaas, cilmiga ilaahay ayay ku qudantaa. ina allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman alay ku cilmila khalqigiisa xakiiman alay fal suuban ayuu ahaaday waxuu u maamulaayana. oo hadda axkaamtan lasoo sheegaayo cilmi ilaahay iyo xikmadda rabbi rabbaaniga ayuu ku fadhidaa. marka waxaa xikmada ilaahay ah ayaa wax soconaya ah oo wax markaasi faa'iido la ah, wixii kalentoodo kasoo harane wax faa'iidaa yeelan maayaan wax khayrana laga heli maayo. hadda marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay naagta oo waxa weeye la guursanaayo in markaasi maharkeeda la siiyo oo waxa weeye maalka lagu dalbaayo maharka uu yahay, ama hadday addoon tahay waxa weeye maalka lagu dalbaayo saman oo lagu soo iibsanayo ay isla markaasina waxa weeye qasadku uu yahay nikaax in maaragtay la guursado ay tahay, oo markaasi aan lagu dalbin maal oo markaasi zina loogaga raadinayo ayaan lagu dalbin xaaraam ay taataasiiduna. marka sidaas markii laysu soo yidhi waxaa imaanaysa qof waxa weeye naag xura maharkeeda aan heli karin, naagta aan maharkeeda heli kari maayo. marka qofkii waxa weeye dhowr shuruudoodo hadda aayaddan ilaahay ku sheegi doono iyo qaar kaloon ku deri doono qofkii waxa weeye ay ku qumaan waxaa uu guursan karaa naag addooma ayuu guursan karaa. addoontaasoo iyaduna markaasi shuruud iskalahoo ilaahay qur-aanka wax noogu sheegaayo wixii kaloo ka dhimanna markaasi axaadiisa iyo fikhiga jira aan waxuga soo darayn. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waman lam yastadicow dha ilaahay ruuxii aan karaynow dha ilaahay oo minkum idinka idinkamid ahow dha ilaahay mawlan maal fara badanow dha ilaahay an yaankaha dhowlantaa waxa weeye qinan weeye qaynimaduna waxa weeye naasi maharkeeda inuu heli kara weeye. waman lam yastadic ruux aan karayno oo minkum idinka idinkamida dawlan tanaadnimo ayuu dha ilaahay an yaankaxa inuu guursado almuxsanaati naagaha xurtaa almuuminaati oo muuminaadka famimaa kii ayuu dha ilaahay malakad aymaanuku midigyaasiiba ay milkiyeen oo addoomana ayuu yaanki usuu qadeer guursanaya oo min fatayaatikum oo ilaahay shaabayaalkiina kamida almuminaati oo muminaadka wallahu allahu ilaahay aclamu alii ogsoon weeye biimaanikum iimaankiinana ilaahay yaa og ee waxa weeye daahirkiisa ku kaabsooma bacdukum barkiinow ilaahay min bacdin barka kale ayuu ka ahaaday oo idinka iyo waxa weeye haweenkaas addoontaa diinta waad ku sinantihiin ha ka san taagina fankixuuna guursada ilaahay haweenkaas addoontaa biidni ahlihiina ahalkooda idankooda ku guursada waaatuuhuna siyowna ilaahay ujuurahuna mahariyaalkoodana bilmacruufi si macruufoo dadkii iskalahay maharka hala siiyo weeye min kayri madnin wanaqsin weeye muxsanaatin ow ilaahay xaalihiin kuwa cafiifa cafaa'ifa u dhiha haweenkaas kayra musaafixaatin kuwa daaniyaala keyrkood xaalayihiin walaa mutakhiyaati ahdaanin waday hoosaad kuwa yeelanaya keyrkood xaalayihiin ow ilaahay faidaa watigii uxsinna la dhowro u dha ilaahay oo la sawjeeyo oo macnaha nin lagu xiro fain ataynaa haday la yimaadaan bifaaxishatin zina u dha ilaahay fa calayhinna waxaa korkooda nisfu maa shay niskiisa cala almuxsanaati haweenka xurtaa korkooda ahaadayo abkaarta oo min alcadaabi cadaab ha u dha ilaahay dalika kaasow dha ilaahay mamluukaadka la guursado marki xoola la waayo liman duul ayuu u sunaaday khashiya alcanata zina ka cabsan ha u dha ilaahay oo minkum idinka idinka mida wa an tasbiruu inaad sabartaan ood mamluukaadka ka sabartiin ninkaa xooda ayaa khayrun lakum idin khayr badan ow ilaahay wallahu alla kafuurun alihi dhaafo wey raxiimun oo naxariista oo arrintaa waa idin waasiciyey marka hadda aayaddan waxay iska leedahay ayaduna axkaam badanay iska leedahay axkaamteedana ilaahay dow yihaahdo casharkeenna kale ayaanu ku bayaaninaynaa marka casharkeenna meeshaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu